أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu ñu tambalé ci turu yalla subhanahu wa ta'ala, no ngi ñaanal suñu yenen te muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalla nako yalla doli xewal te musal ko. ginaaw lolu, wa ha nahnu ala maw'idin ma'a hadha as-sahabi al-jalil alladhi daha bi kulli shay'in min ajli an yazfara bi ni'matil islam. tay ci carton borom bi tabaaraku wa ta'ala no ngi and ak yeen ci kenn ci goor ñoo ñu waroon yoonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. tay yalla wax ne ñoom doong ñoy goor, rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. ngi and ak yeen kenn ci ñoo ñu nga xamne dépassé na ay effort ba bakkanam sax ci islam la dess ngir rek islam kawé. wa joju ñuy waxtane tay, laqad tarakal mal war raha war rafahiyya, bayina alal. budé alal dong mo don tax nit du sonu ci aduna. deug deug mbokk bobu wa joju warul won son. bayina noflay, budé fu noy fu lix fu rafet rek mo don tax nit du sonu ci aduna, kon mom warul won son. waye budé lu neex ci luñuy lek, ci lu rafet luñuy sol, fu noy fu ñuy teud, war way wu ñuy war, waye ñu bëgg waxtane mbokk yi bayina lool lepp. wa asa zahidan mutaqashifan wa huwa fi qimmati sa'ada lima zali annahu sara musliman wa muwahhidan. waji dunduna nek ku deddu aduna, aduna neex neex yoy ñu doon wax sank alal joju waji bayina ko ngir l'islam, neex neex yoy wajoju bayina ko ngir l'islam, khumbu khumbu yoy wajoju bayina ko pour l'islam, rafeta yoy waru way yoy yu sedd yoy yu noy yoy waji bayina ko pour lan, pour dundu, pour nek julit, pour dundu, pour nek muwahhid kuy wetal yalla tabaarak wa ta'ala. ndike sonu pour nek julit, sonu pour nek muwahhid, ben doomu adama buy wetal yalla ndike bo sonul do ko am. xola waji pour mu nek julit lim ko jaral mu bayyi li lepp pour mu nek julit, waye mu bayyi li lepp pour mu nek julit, waye en même temps mu nek julit bo xamne day wetal yalla day kennal boromam wala mu bayyi li lepp ngir l'islam. innahu awwalu safirin li da'wati ila Allah fi al-madinati al-munawwara. waji moy premier ambassadeur bu yaronte alayhi salatu wassalam yoni mu bayyi ko mak war ñew madinatul munawwar pour jangale l'islam. ambassadeur yi moy ñi nga xamne dañuy dem di téwal seen réew ci dara pour représenter seen réew, xolale seen citoyen yi nekk ci dëkk yooyu. su boba ambassadeur bobu lu muy aar moy ay intérêt dëkkam. ambassadeur bi nak mom xam ngeen lu ko yobbon pour ñu kennal yalla tabaaraku wa ta'ala, pour ñu top yonnati bi alayhi salatu wassalam. innahu da'i ash-shahid alladhi hazina alayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam huznan shadid. ki kenn la ci wote kat yi, waxuma la nek na sahaba, waxuma la deena ci l'islam, waye wote kat la won parce que mom mo préparer medine bala yonent bi di ñew keur yeb mu duggal fa diine. ikhwatal iman, kéro bi waji faato yonent bi amon na ay sahaba, amon na 124000 sahaba ñoko woron yonent bi alayhi salatu wassalam, nekki goor ki jigen. amon na ñi wax khulafa ar-rashidin, am na ñuy wax mubashirina bil janna waye ki bi mu faato yenenti bi alayhi salatu wassalam mustamitid lu mustanqar lu faatu ku raw faatu ki waji innahu sahabi al jalil mus'ab ibn umair mus'ab ibn umair mbok yi mom lañuy wax tane tay ki nga xamne wa medina ñoko tuddé won al muqri won jangal wa medina qur'an bañu tuddé ko al muqri jangal kat waji gaday na ñaari yoon joge makka dem ethiopie lolu dina fay ci darsu bi bu soba yalla tabaaraku ta'ala qissatu islamihi radiyallahu anhu wa ardaahu suni netali mom mus'ab ibn umair naka la duggé ci l'islam mune laqad kana mus'ab qabla al-islam huwa an'am fityan makk lolu ñepp xam nañ ko bala l'islam di ñew mus'ab moy xalé bi gënon dund makk moy xalé bi gënon nek ci lix moy xalé bi gënon jantal moy xalé bi gënon rafet amna ben terme bu gaay di utiliser yeen say langage boy disco yi ñu ne waji sapeur la so dege ñu ne ki sapeur la lu muy teki yow la laaj laaj bi ah non boy bu tontu sama laaj baye mama wër gaay non moy dafa mëna solo lu mu sol yeppay nuru du sol supu kanye du ko jaxase daf koy def bu mu rafet bu fu mu rom rek gaay dañuy tourner diko xol wala mus'ab non la melon radiyallahu anhu arda an'am mo gënon dund mo gënon xewul ci xalé mak falam yakun hunaka man yalbas misl thiyabihi amul won ci mak kuy sol lu mus'ab di sol amul parce que dafa fekk fami alal ci la judd fekk yaayam nek fekkone tay lañu ne milliardaire amul won wala yad'u misla itrin hatta innahu kana iza marra min tariq wa jaa min tariqin ba'dahu bu fekkone mus'ab waxuma sax yere mais parfum bi mu don def su mus'ab sol won ba pare ba kalawu amama da ngay gis jigeen ñi di topando kala mus'ab ni man tay ni mus'ab di kala walay kalawu lele nga gis su jaare ci mbedd ba rom ku jaar ci mbedd mi dañ nan mus'ab jaar na fi nuñ koy xamé na parfum xetu parfum bi mu don xey ñun bu ñuy xéñu parfum ñun bu ñuy xéñu parfum parfum bu cher boko amé parfum bo fi jëndé 100,000 dang koy neyalal bañ nañ ko ba ben rakol bu tuti lañ ci def ni ngay def rek ni ni dañ lay tokal mus'ab nak yoy la daan jël diko soté ko ba mu jeex mu sanni butel mu taf fu mu jaar ñu xamné jaar na su jaaré ci mbéd di ñew ngelaw li bu nekké ne la ñu xamné mus'ab mo ngi ñew motax mus'ab ibn umayr radiyallahu anhu warḍahu laqad marra mus'ab ابن عمير من هذا الطريق مما يجدون اطره الجميل غيس نغ ني بو جاري في مبد مي دا غي غيس بارفون بي دي خين بنين كوتا بي فو غلاو لي فو مو جار بو غلاو لي جاكار لو نينن ني غا خامن موم في مو جوغي فلا غلاو لي جوغي تورم موكو فاي نجيك بلا تانكام دي فاي اكس لوتاخ باسكو بارفون بي موي واخ ньоญو موس اب موغي نيو كون كي دوندون نا سي لو نيه كون كي دوندون نا سي جام واي kër ak bu mu gisé lu gën loolu mu nekk nos yoyu yépp lix woowu lal yooyu lekk googu naan googu yëri yooyu daf ko faa bàyyi ne ñukk ixwaani laqad kaana laa yushgiluhu say siwa zaxrafa dunia jamono yooyu mus'ab gisagul l'islam li ko yittelul mooy lu rafet ci àdduna rek waaw moo tax bu dee daal bu dee yëre bu dee kaala bu dee parfum lu nek lu ci gëna cher lu gëna rafet lay sol parce que bu joxagne ñu dag lolu waji nan dama bokkon ci fami bo xamne kullama uridu muhayya lepp luma bëgg rek waj nañ ko mil malbas wa makal wa mashrab wa markab ben way moko don netali quoi a jo xamne mom tamit non la meloon comme mus'ab mom luma bëgg rek dañ koy def lumu lek su ne nangam la bëgg ñu indi ko kenn du ko ne amul su ne nanu sangam la bëgg gaay dañ koy indi ji kenn du ne ko ne amul su ne tay auto sangam la bëgg yek wala avion nangam la bëgg yek gaay indi ko kenn du ko ne amul est ce am nañ ko luñuy lek luñuy sol luñuy nan luñuy wat lu mu bëgg rek dafa nekk non la mus am melor lu mu bëgg rek am ko waye e aduna rek moko yitelon mais kérok ak taru aduna non usulul xam xif wala mar wala dedit nos rek mom mo nekkon mbirum waye xamone na yonnati bi alayhi salatu wassalam xamone jikom mom musab ben bis tok na di xalat gis jeuni makkay ni ñu topé yonnati bi muy xalat ki lan la ko ñuy topé lan lañ gis ci mom xalam xam may ko ne ki de moy as-sadiqul amin fal mom leerna kon gaay topé wuñ ko dara parce que amul lum leen jox amuñu lum luñ lek amul lum leen jox ci naan amul lum leen jox ci luñ war amul lum leen jox funu dekk kon lan lan ko wara topé falamma kana mus'ab illa an kasara kullul jawahawa'iz wa taraha kullul aqabat wa zahaba li yas'al anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam ñu bari ci ñun li tax lélé duñu mëna dundu dëgg wala lélé ñu gis dëgg waye duñ ci mëna jot parce que dafa am ay barrière yi ñu baré tax yow do dem jakk sangam non parce que gis nga barrière tax yow dañu déglu ju waxtaan sangam c'est parce que gis nga ay barrière tax yow boy def boy do ay barrière mo dox suñu digënté ak dëggu yalla bi Mus'ab nak barrière yoyu pour mu génn ci lim nekkon barrière yoyu la sempi sanni ko ci ginnaw doxal tankam ba ci yonnati bi alayhi salatu wassalam la jal ko bopam yonnati bi tontu ko bobu yonnati mu ngi won darul arqam ibnu abil arqam darul arqam ñun ñep xam nañ ko ci histoire wonon kër gi yonnati bi don préparer sahaba yi motax souvent bo bëggé dundu diiné té do dundu do jang hayatu sahaba wala do jang sira da fay bari loy ñaxtu da fay bari loy critiquer té xamoo fo koy tek wala da ngay dundu diiné mais do am formation mokay ar rasul sallallahu alaihi wasallam yone do formé sahaba yi darul arqam fala lay yare motax sahaba yi am formation darul arqam ba legi bokku ñu ngi nekkon midin suñ leen di laaj nafiqi fan lañ dekkon fu ngeen di tontu midi suñ leen di laaj ndax muhajirin amna ci nafiq amna ci ku musa murtad koy tontu parce que dañ leen formé bu ñu ne kekk loolu tax formation diwé yoy ngeen di tuddé layla imaniyé mu ñu ñak ab julit fokk mu formé wu ci diiné formation nak kenn loko defal ci mbett motax fo bëggé dundu diiné dafa am yo xam do ko déglu ay layla imani ay bida la lolou do ko déglu parce que ñi la koy wax amuñu tollu way bi xamuñu da amuñu sira xamuñu dundu sahaba yi bu len déglu ay lay tardel dama layla imani may moy guddi yi ñuy def pour ngëm yalla yi di yok lolou moy layla imani ya ay guddi yo xamne da ngay genn sa kër ngeen wet ci lu melne jak wala beureup bu wet ngeen dajé fofu ngeen def ay jaamu yalla lolou lu muy jur moy jaamu yalla yoy nga len di formé ak waxtaan yoy nga len di formé moy pour buñu génné buñu démé ci kër ga ak buñu démé ci nit ñi ñu mëna dékku jafé jafé ak choono yi waye buñu démé ci kër ñu mëna jaamu yalla ngi melne kuy dem di charger ci batterie ngay dem ba charger batterie bam fess nga daw nga doga daw lolu moy formation bu yunus sallallahu alayhi wasallam don formé julit yi darul arqam ben borom xam xam day wax na darul arqam ku fa dan dug sa tank ndey jor moy ñeuk dug bala benen bi ñew da ngay wat ci yalla ne chamoñ bi moy fekk mais ndey jor bi du musa fekk chamoñ bi mo tax door nañ len ray nañ len lak nañ len wer nañ len ci naaj kan mo ci murtad ba ci jigen ni ken musta dug darul arqam genn murtad musul am wala genn nek nafiq kon fokk ñu delu wat ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci keur yoy mu utone tudde ko daru arxam te yentey ngey tudde ko ay 16 ki markaz waye du nek rek keur guñuy tejj wala jakk juñuy tejj jakk ño xamantene da fay def ligeyam wala 16 bo xam da fay def ligeyam comme daru arxam num don da fay ligeyam ikhwatal iman kërab bu musab yegene yonentou mu ngi daru arxam mu dal dem duggu fofu bi muy dem daru arxam da doon jëkënte ngelaw li tankam yi doon jëkënte ngelaw li ngelaw li limuy gaaw ulama usira nenañ musab mo leen gëna gaaw pour egg ci yaronte bi alayhi salatu wassalam kon dafa ko xifoon su déggé ñu né diw day jëkënte ngelaw li ça veut dire que moy dafa yakamti fi mu jëm xol ak ngelaw li limuy gaaw da ngay dégg ñu la wéru koor yaronte bi alayhi salatu wassalam mo gëna tabé ngelaw li ci joxé xol ak ngelaw nu mu gaawé ak ni muy joxé ñëpp di noy ñëpp di fiix di sedd ñu la yaronte bi alayhi salatu wassalam mo ko gëna tabé luñ la bëgg wax luñ la bëgg wax ci ne musab bi mu déggé yaronte alayhi salatu wassalam mu ngi darul arqam ñëkënte na ngelaw li wa hunak fi daril arqam ra'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa sahfahu wa jalasa yastami' ilayhi allahu akbar ci darul arqam la musab amé safonté yaronte bi nuyu yaronte yalla bi sallallahu alayhi wasallam waye nuyu ko safonté ak mom loxo loxo yaram ak yaram waye yaronte musab tok yaronte bi di wax muy deg allahu akbar lu reey lu xewal bobu mbokk yi musab mu ko amé darul arqam mune fofu ci darul arqam nekul lul ay minute ay seconde wa ma hiya ila lahzat hatta wajada musab qalbuhu wa lisana yashhadani an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fofu ci darul arqam la musab toge di deglu yonentibi di wax muy deg fofu la yegge ci xolam fess na del ak ngeum fofu la gemiñum gi xotte ko lamiñ bi tuddu baatu sede ne yalla kenn la muhammad yalla ko yoni ay musab bi mu duggé ci diiné ci bugul metti diyam bugul lu metti yayam parce que benn dom la te yaay yi bëgg na ko bëgg go xamne moy lima leen doon wax sank ci ay xéewal ki taranga du questioné taranga yi lu bëgg ñak dedit la baña ñak dedit dafa bëgg yaay ji ba bëggul lu metti yaay ji te xamne ne yaay ji bu yegé ne mu ngi ci diiné ah kérok yaay ji dina am lu ko metti mu neub ko nek ci diine l'islam waye neub ko non la def ko def na bëdd wa munzu tilka lahzat ci seconde yoyu ci minute yoyu la xalé bi daal di tourner xamne ndeke aduna du dekk way nek ci nos nek ci lu neex ci luñuy lek luñuy naan luñuy war wala fo di dundal bakkan ndeke taxul doomu adama ñew ci kaw suuf fofu la musab xamé lool lan la def moy mu genn ci yoyu mu nekkoy won yeup lool mu doon woné lool mu doon sol lool mu doon lek lool mu doon naan musab daat ci simé ko basat mu xamné li nekké min asatir al awwalin ci ay lebu ak lepp won la mu daat ci genn basat waye jang na ñun ñep ci diiné ben ibara bu ñuy wax yubtala ar-rajuli ala qadri dinihi yubtala ar-rajul ala qadri dinihi danañu natu nit kem salo dinem sa yo dege nit natu nañ ko ci dinem moy ni dinem tollu non lañ ko natto gis nga ñun tay ken natu wunu gis ko suñu dinem mo bari wut xoy yonenti ñi ëpp natt ci kaw suuf mooy yonente yi alayhi salaam lu tax parce que seen diine dafa nekk ci combaxtal gi au sommet moo tax gis nga ñoom ñu ëpp natt wàccal nit saa yu amee diine bu ne keng bu nekk ci kaw noonu la natt yi di toll kenn ci ñun bu ko amoon léegi rek natt yi commencé ci kawam lu ne lay gis lu ne lay dégg bis bu nekk moo ngi ci kaso yi wala bis bu nekk ñoo ngi ne dañuy lakk këram wala bis bu nek ñoo ngi ne dañ koy assassiner wala bis bu nek ñoo ngi ne ko parce que diine mo doll non mëna ñu ne yuktala ar-rajul ala qadri dinihi gis ngeen Mus'ab Demb kenn natu ko won liko neexon la lek liko neex lay naan fuko neex lay dem liko neex lay sol liko neex lay deg mais tay ñu xol ndax Mus'ab nonu melon demb non lay mujjé mune Mus'ab nebbuna diinem ca tambali mbirmi khawfan ndax ragal min ummihi ci yaayam ñen ñi ne yaaji mo toron yaaji mo nekkon borom alal ba pare graw motax mu ragal yaayji ñen ñi ne dedet dafa bañon lu ndax yaaji rek waaw yaaji jigen ju mënon goor la motax ñu ne daf ko ragalon waye mbokk yi lakin al bala sana sabit ben way bu tuddu Usman ibn Talha moy sivru Mus'ab Mus'ab di dugg digeen di dugg digeen bané dagaj daru arqam ñom xam nañ ne ku dugg daru arqam bu génné day sans ñom xam nañ lool Allahu akbar wa tax ndaysan place yi am yalla yepp place yi am yalla la wax place yi am diiné ku fa dugg ku mu nekk boy génné da ngay sans parce que yalla nga fay jëlé ak yonent bipp placeu diiné bu nit dem changé wul jaru mu fay delu wat bu fekk day ñew ci jakk ji te duñ changé jaru ñu ñew ci jakk ji taw fo mu na dem te do changé jaru ngay dem fofu yi firi makk xamoon nañ ne daru arxam ku fa dugg changé Usman ibn Talha bimu gisé Mus'ab dugg fofu waxul dara mu ne pat nopi mi mu ngi koy bayyi xel bu jeki jeki deg Mus'ab di jang alquran lan la def mom Mus'ab mom Usman ibn Talha bu jeki jeki gis ka bëgg Mus'ab di julli mu dem boole ci ko ak yaayi xaru sax ñaar demal ma ñew dafa dem boole ci ko ak yaayi ci rapidement buñ ko boole lan lañ ko mënal ben dom la majeur na kenn mu tuko door waye bien yaay ji amone yeup yaay ji rek onam pour ne rakoy mbuwal pour ne rakoy toroxal waye ndiki souvent nga bëgg ci nit dara lu bon ndeke xamone lolu nga bëgg dara jam lay yëkëti mi ngi melni suratu yasin wajjo yaay yalla di ñi netali ki ñu won doon dimbali yonente ya gaay ray ko biko gay re ñom dañu yakarone waji perte na toroxna waji nek bir aljanna di zibile nan ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani min almukramin ñom lañu yakaron waji jeexna pare na ray nañ ko xolal waji ndaysan mu ngi bir aljanna di yuxu mom lan moy mebitam tay moy ñiko ray jappone jeexal na gis tay ci xewal yi muy dund na ya layta qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin lisan dañ ko ray rek yalla ne ko qila dukhulil janna ñu ko duggal al janna xamu sax jaman ma ñew Allahu akbar Mus'ab ibn Umair bokki yaayam nanguna lepp ci ay xewal yim ko defalon waaw commencé ñu commencé diko lor ci bir ma diko dur waye yeguñu ne leral yu ngëm ngëm ngëm kenn amul jumtukaay boy fokkar ñe ngëm ci nit su nit xasse am ngëm bu ko mom gëmontu de su nit xasse gëm la wax ngëm gogu kenn mënatu ko dindi léré nga gis guuy gu sax ci dëkk juroom fukki at téméré at ñaar téméré at wala wala bis ñew ñu soxla fofu ñu indi ay moyen yu dejjiti guuy gi mu dem wala lélé nga gis ben tabax bu def ci dëkk nangami at ñu soxla fofu ñu ñew raser tabax ba ay ngëm nak du lolu ngëm kay mënu ko dindi ci nit Allahu akbar xolen saharatu fir'aun bañ ne amanna bi rabbi musa wa harun fir'aun lan la leen wax dana leen ray dana len yew ci garabu tandarma yi dana tak sen loxo ndey jor sen tank chamoy lan lañ ko wax defal li ngay def aduna ringu mun alakhirah muno fa dara ñun ak yow ñoyem allahu akbar gis ngeen ngeum kenn mënu ko dindi ci nit te ñooñu ci ay seconde la ngeum gi dugg ci ñoom ay seconde la len yalla wërsegal ngeum waye ñu ne keng ño gëna deugër ku fi am téméré at parce que ngeum gi degguna te xamna na dañ len dray firawna lo len wax wala usallibannakum fi juz'in nakhla gëna len duggal abdul hamid gis ki bi muy firi aya bi dañe fi bobu yalla utiliser ci aya bi moy daf len wax ne dina len duggal ci bir garabu tandra bi na len yew yew go xamne kuku gis day melni ci bir ta garabu tandra bi la len duggal waye yemul ci lol mu ne dina dag loxo ndey jor loxo chamu xol lol mu metti nu mu len menacer ñooñu xamna ne daf koy def waye ñu ne ko defal lula neex aduna bi ñun ak yow rek ño fi yam alakhirah mu no fa dara tous na fa aduna rek ngumul alakhirah ñun ak yow ño fa yam bi mu yokke ay waxam lan la ko ñooñu wax dañ ko ne suñu yaram yi nga mënal dara mais suñu iman mëno ko jot fiska bala ngay dem ci iman yi suñu bakkan genn aduna motax ku am ngeum yalla kenn mënul la dara musab jéemal nañ ko lu ne xañ nañ ko tara ngay aduna door ko waye yegul yegatul won ne deug deug deug mu ngi ci nakar mu ngi ci jafé jafé akana musab waxnañ ko legi min an'ami an-nasi aishan qabla al-islam falamma aslama zahida fi ad-dunya wa taraka zinataha wa tafarraga lil-ibad wa talab al-ilmi ay baat yi jeri ñoo mu ngi fi ci ibara bi moy mus'ab ku bëggoon aduna la bala l'islam di ñoo waye kérok mu duggé daru arqam ba safonté ak yonent bi ba dugg ci l'islam mus'ab bayina mbirum aduna lepp la baye fune la ko tek ci lan la jublu jaamu yalla ci lan la jublu sa ko xam xam wa tay di nga gis ci ñun nit ñu bare bare wa way legi man tuup na ko agen na ci affaire yi wa d'accord ni nga def baxna torop 2 mois 3 mois 4 mois wer ak juroomi at ba legi waji mënagul mëna feragul iji mënagul lir fatiha kon du deug musab kéro bu mu duggé ci l'islam ñaar ñu ko yité jaamu yalla ak sakku xam xam puisque xam xam moy dundal jaamu yalla gaay sax dañuy wax ne nawmul alim afdal min ibadati aljahil nalaw borom xam xam borom xam xam bu am xam xam teud di nalaw julli jot mu teud di nalaw mom mo gën jahil buy julli mo gën jahil buy wor mo gën jahil buy aji gis ko xamul dara kon dañu wara ut xam xam te li graw tay moy ci ñun dañu bëgg bur bur te duñ jang lool mu nekk yenenta alayhi salatu wassalam biko yalla nare yoni lan la ko wax qatil qatil la ko wax xexal iqtanim saytir ndax ibad la ko wax daf ko ne iqra iqra moy lan moy jangal kon fo ngi jang ku bëgg dund diine nga bëgg am banexu diine banexu jaamu yalla lolou ñu naan xam xam moy xoram ci cin aha bo jangul da ngay dem di jamu yalla rek mais du sax dara ci yow parce que do xam li ngay def lan la du am sens musab mom lolo tax kero ba mu dum moyo chaxan yi mu nekkon dugu ci diine li mu ñëk soxla wa moy jamu yalla ak xam xam naam falaqad man'atu ummuhu min sarwatiha gis nga yaay ji tere nako bepp tranga lepp lepp la nangu ta yiri dalli sax da ko nang tu waye musab yegalul bop jaramam motax Ali ibn Abi Talib neena ndaysan benn bis dañ tok ci jakka ji rek ni kaaba gi mu ne ma seen musab di dugg ci xolal musab mu yone di wodo saako xam ngeen saako pomiter amna saako yu muy nek saako pomiter rek saako soble du bende saako pomiter comme lool le musab di ñew daf ko yere diko sol daf yere ben benen bi mu def ko sir wodo ko xolak ko xamne fo xamne ñepp bëggoon nga melni yow jigéeni makki dañu bëggoon nga nek xalé jigéen dañu bëggoon nga nek seen jëkkeer ndax li nga nok ni nga melon mu muju day for ay saako takale ko ben bi mu dag ci digg bi def ko yere mu wacc benen bi mu daal koy wodo mu nek seureum mu te amul problème ali neena dañu tok ci jakka ji ma seen musab mu ne ñun ñem ñu joy kérok ndax ki nu melon hatta yonnati bi ali sallatu wasalam ndaysan joy na kérok ndax xale bi nimmelon dim ak nimmel tay moy mbir mi yitel nako deug la ci mom triché wuko mbok yi musab radiyallahu anhu arda nek na ko xamne genn na ci banexu aduna Allahu akbar banexu aduna yoy mu genn lan moko ko jaral moy yalla ak yonent motax mu ne wa kharaja mus'ab min tilka an-ni'am al-wafira allati kana ya'ishu fiha musab genn na ci banex yoy nga xamne mom la doon dundé demb ñu wër mu banex yi wuron ko musab genn ci tay fum jëm mu tan mu siran mu tan mu gënal al-faqr wal-ju ma al-iman Allah mu tan xif mu tan ñak gu and ngëm yalla nek ci dund ci lu neex te amo ngëm amul ben njëri waye nga nek ci xif nek ci mar nek ci ñak gu and ngëm nek mo gën ci lepp lu doomu adama di def waye nak ku am ngëm mënul xam lool gaay dañuy wax ne ku am yalla ñak lepp koko am ku ñak yalla am lepp amul dara ko am yalla ñak lepp koku moy ki am lepp te amul yalla koku amul dara sahaba yi loolu lañ xamoon motax dañoo jëlone yalla def seen xol jël aduna def seen loox suñu démé ba gisunu ñu ñu xam ñu sanni aduna daal dess ak yalla ñun contraire bi lañ def dañoo jël yalla tek suñu loox jël aduna def suñu xol buñu sonné ñu sanni yalla da déssa gadu ñun dañu inverse affaire motax mënu ñu leen dab mënu nek mu né muju na nek xalé bu goor bi nga xamné da naan xéñu parfum daan dund ci lu neex loolu ndaysan daan sol yéré yu ko neex di tudd fu ko neex di lek lu ko neex muy muju na su ndeké bu añ bu agné du rer buy teud ci ay xorti sa ku lay teud buy sol ay sa ku lay sol radiyallahu anhu wa ardaahu mujina nek yaakulu yawm wa yajuu yawman day lek bis xif bis ne gele mu salih ga tay musab day lek suba day wor parce que suba do am lum lek day wor الله أكبر رضي الله عنه وارضاه waye mujuna am aqida bo xamne romu na ñep ci pass passam bob tax ndax mom ñep xamne ne triseul ndax famu baye ko motax neena and na ak yonnati bi alayhi salatu wassalam yaro ci keparu yonnati bi ci jamono jo xamne quraysh ñi ngi nonu yonnati bi diko mbugal amul luñ ko deful ci metit ba musab gaday genn mak dem habasha mu nek fa dir lu yag ba ci yag mu dadi deg wa quraysin tub nañ gem nañ yenen bi musab da daw delsi ndeke khawari yu nakhata la won dañu bëggon sahaba yu delsi bañu reylen ni mu ñëw fekk legi leer téne bi gëna metti gëna tang yonent bi nako delu watal habas mu dadi delu wat kon musab ci dundam gaday na ñet yoon gaday na ñaar yoon etiopie gaday na mini resul munawar waye jangatal leneen kon musab ñew na afrique kon bu nek bokku na ci sahaba yi ñi ñew Afrique parce que Éthiopie fan la nek Afrique la nek kon Moussa am ñew na Afrique ndeysan ndek information yi mu doon deg falamma alima anna al khabar kana kadhiban wa anna quraish qad izdadat hiqdan wa ada'an lil islam wal muslimin ada Moussa ila al habash mu xamé ne deug deug nek li ñuy wax du benn deug wa quraish dañ koy wax rek ngir yok fitna bi lol gay nan yok ci xarmi kawar Moussa da delu wat Ethiopie fof la nek nek fa fatara min az-zaman mu nek fa lu yag ba bis am ñu joge mak ñu jaayante ak yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam muy bay'a al-aqba al-ula bi lolu amé ay nit ci mbolo ci jamono ay aj atum fuk ak ben ci gaday ci yoni go ci bi'sa ñu gëm yenen tibbi alayhi salatu wasalam mu ne ci atum fuk ak ñaar encore kon gis ngeen Moussa nu mu yagg Ethiopie atum fuk ak ben amna gad amna jaayante bu ñëk bi atam fuk ak ñaar amna ñaarelu jaayante atam fuk ak ñaar nak mo gëna gëna bëri ñi jaayante won ndax kérok ay sang ci medina bokk nañ ci lolo tax Musab bi mu jaayante ba paré nak ci lako yonenti bi wolu bimu ñëw yonenti bu nako andal ak ñi nga jangal leen benen bu ñuy jàngé fi moy xol leen Musab lan motax yonenti bi wo ko ne ko dama nga jangal ñi c'est parce que waxon na leen sang Moussa bim duggé ci l'islam lan mako yitélo jamu yalla jang motax conformation bi amnako yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamna ni mën nako motax bi wa medina duggé ci diiné yonent bi wako ne ko demal nga jangal len andal ak mom nga jangal len parce que jangana wala kon mëno nek ci mbolo te jango bo fi nekké te jango dang fi da ngay solo nit ñi rek parce que mëno la defal nit ñi dara fa lan la yoni ba nga def fa dara fu ñu jang ñu ubi wat daara yi ubi wat téré yi gor gor ku nekk bul xef fi nga toll ku nekk bul xef fi nga toll gadul téré bi nga mëna gadu nga dem ci ki nga tané mu jangal la ko ñu li duré yi mbokk yi xamna dars Musab bu ñu moytul dana nekk ñaari dars yeen lay deglu di dars Musab ragal na ñu nekk ñaari dars monsieur gey jot na té damay dem encore université légui ni suma paré fi ñu lay jël taxi dem université kon suñu won doon ñaan ñu arrêté ko fi bo amé ay question inshallah ñu def ci wala ay ta'liq inshallah buñ jullé gé je début di ñew ñu égaliko fofu ñu ngi tambalé safirud da'wa al ula ila al madina moy départ am nak dem medina inshallah bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh